wysoki, ciała słanite, krila i pirin, dobrija Balkan, imaš ciała, w ziemia ta zriti, smećne sloneni, не трепнали вран. Твоите пътища нига не спира, тръгват от прах и завършват на прах. Тресън на пичето бялата диря, те са и живата кръв на батар. Моя земя, като обид голяма, да обърнем вартари, било е всеки, пай си е пред. Ръх е боянския, майстор не знае, всеки клажитен е брък по-златен. Топистенска къща, братска могила, войник от грани, вечно към тебе сърцата ни връща, вечно в нас и с нас остани. Over.